Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah kelime-i tevhidin anlamı ve fazileti. Kelime-i tevhid. Kelime-i tevhid imana gelirken ilk konuşan söz bu. Yine ölürken de son nefeste lazım insanlara. Bir mübarek zat kendisini daha üstün birine soruyor. Yani aklında çalışıyor, çabalayan kişi yani be, uğraşan kişi. Birine soruyor, dua birine soruyor. Acaba neyle bana meşgul olayım, bana neyle meşgul olayım daha fazla diye böyle, en çok. Şu olur cevabı, son nefesini alınsa onunla çalışsın. Son nefesin lazımsa en çok onunla çalışmalı. Son nefesin lazımsa böyle. Yani para, pul, şan, şöhret, şunla hiçbir şey onun lazımdır muhtemelen. O lazım olan kendi tevhid böyle. Bunun için şu doğunca kulağına ezan okunur muhtemelen. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kan getirir böyle. Yani bu nedir? Kendi tevhidin bir özü bu da. Dinler, hak dinlerde, hak dinlerde tabi amel değişir, teferruat yani değişir böyle. Yani namazın vakti, kılınışı, orucun, haram helallar değişir hak dinlerinde. Hak dindir ama değişiktir bazı şirk hükümler. Yalnız imana gelince, iman nedir? Ortak, her dinin ortak böyle inancı tevhid dini, tevhid dini mandır. Onun için deniyor, kelime-i tevhid deniyor böyle. Kelime-i tayyibe, kelime-i tehlil. İçine bakıyor bu şey böyle. Kelime-i tevhid. Kelime olsun, kelime. Kelime bir kelam yani, söz yani anlamına geliyor. Tevhid'e ilgili Arapça tevhid. Tevhid mastar Arapça'da. Ve hadef fiilinden geliyor. Vahdi yuvahidü tevhiden gelir. Yani ve hadef fiilinden vahid bilem anlamaya geliyor. Mastar böyle. Bu tevhid babından geliyor. Bu babanın da binası teksir için, çokluk için. Yani çok çok Allah'a tevhid edin be Allah-u Teala. Çok çok. Bir defa yetmiyor böyle. Yani bir defa dedim oldu, olmuyor mu tabii böyle. Bir defa soğuduk, yetiyor mu? En çok 2-3 saniye durur. Yemek, gıda bunun gibi böyle. Demek ki kelime-i tevhidin çokça getirilmesi gerekiyor böyle. Bütün peygamberlerin, hak dinlerin ortak böyle inanç sistemleridir böyle. Tevhid dini böyle. Yani Allah bir Celle Celaluhu, ondan başka ilah yoktur. Yani Allah bir demek yetmiyor yine böyle. Tevhide böyle. Nefi gerekiyor burada. Yani ondan başka ilah yok. Gerekiyor böyle. Bir kimse, tabi elhamdülillah Müslüman doğan bir çocuk, zaten bununla İslam'dan doğuyor. Bir gayrimüslim, Hristiyan, Yahudi, putperest, ateşperest neyse, veyahut da bir Müslümanken Allah'ını sapıtmış mesela, İslam'dan çıkmış. Ne yapması gerekiyor? Kelime-i tevhidi yani söyleyerek, kelime-i şehadet söyleyerek İslam'a girebiliyor muhtemelen böyle. Anlamını bilerek ama. Anlamı bilerek, kalben tasdik ederek, anlam bilmeden takır takır kuş gibi söyledi. Olmuyor muhtemelen. İmana gelemiyor yani böyle. Anlamını bilecek. Bir de bunu kalbi inanacak kalbiyle Allah birdir, başka yoktur diye inanacak böyle. Dille söyleyecek bunu, imana geliyor böyle böyle. Bu nedir? Mümindir işte böyle. Mümindir. O inancında ölürse elhamdülillah iman da gidiyor böyle. Günah işlerse günah ayrı muhtemelen böyle. Günah icabında ceza çekebilir. Mesela namazında şunu eksik varsa, bir şey varsa, haram işlemişse günah çekebilir. Ne var ki cehennemde ebedi kalmaz. Yani, böyle. Yani bir gün orada çıkardım böyle böyle. Eğer bir insan kalbi inanmadığı halde, kalbi inkar inanmadığı halde sırf diliyle kelime-i şehadet getirirse, kelime-i tevhid getirirse bu mümin olamıyor. Ne oluyor? Münafık diyor böyle. Yani diliyle kelime-i tevhid söylüyor. Allah'a inandığını söylüyor, diliyle söylüyor. Ama kalp inanmıyorsa kalben bu münafık deniyor böyle. Münafıklar genelde İslam'ın çoğunluğu oluyor diyorlar bunlar böyle. Yani bir memlekette İslam çoğunlukta ise, İslam orada egemense, mesela Mekke-i Mükerreme yok mu münafık Mekke-i Mükerreme'de? Medine'de o da başlıyor münafık böyle. Eğer bir kimse Allah korusun, hem kalbi inanmasa, değil de inkar ederse, o nedeni kafir denir budur. İkisinin yeri ebedi cehennem olur. Yani bir kelime-i tevhid, insan ne yapıyor? Mümin yapıyor. Elhamdülillah cehennemde taşıyor insanı. Kelime-i tevhid böyle. Bir de gaflet vardır. Gaflet. Gaflet böyle. Kelime-i tevhid zikir yani bu. Zikir, yani zikir hatırlamak, hatırlamak kelime. Zikir, hatırlamak. Mevla'yı hatırlama. Benim Rabbim var. O Rabbül Alemin'dir. Böyle. Hatırlamak Mevlamızı. Gaflet bunun zıttı. Şimdi bir insan kalben inandı. Diliyle söyledi. Yani mümin oldu elhamdülillah. Ama gafil Müslümansa o da var. Yani Allah unutuyor ama. Harama gidebiliyor, harama bakabiliyor, şunu bunu yapabiliyor, gıybet yapabiliyor böyle. Yani başı boş bir hayvan gibi affedersin yaşıyor kişi böyle. Buna deniyor mümini gafil. Mümini gafil. Günah işliyorsa mümini fasık. Mümini fasık oluyor muhtemelen böyle. Eğer günahdan sakınsa mümini takı oluyor böylece. Sonra çıkıyor yukarı doğru böyle. Bir de ne vardır makam? Arifler makamı. Arifler makamı vardır. Arifler makamı. Kim bunlar? Hiç bunlara gafil olmuyor. Unutma Allah'ı, unutma Allah'ı Celle Şahane böyle. Her an Allah'ı hatırlayanlar. Arifler makamı böyle. Yani otururken, evindeyken bile, yani evindeyken, yalnızken de öyle pek gafil olamaz evindeyim hatırlayan böyle. Mesela Peygamber Hulusi Aleyhisselam Hazretleri, ben diyor bir kul gibi yerim diyor. Yani Peygamber Hulusi oturur, yansım yemez o zaman Peygamber. Oturun Allah'tan cehaze böyle. Yani bir harifler, hiç unutma Allah-u Teala. Böyle. Yani gezdiği yerde, tozduğu yerde, biraz da tabii namazda, niyazda böyle, camide, her yerde böyle, Allah hatırlar, bu unutmaz Allah-u Teala. Harifler bu. Bunların gönlü uyanmıştı, gönülleri uyanmıştı, gönül. Yani bunların kalbine imanın tadı girmiştir. Allah bir inancı bunların gönlüne yerleşmiştir, arifler. Şimdi tabii insanın çabalaması lazım. Yani o arif de biz işte şu yüz dememek gerekiyor. O yolda çalışmak gerekiyor muhtemelen. Ne olursa arif olursa olursa kişi böyle dünyada rahat olur. Allah tevekkülü vardır. Her şey takmaz kafasını. Ne olacak acaba? Allah bunu yazmış mı terimler? Eline gelen tedbiri alır o. Allah yazdı olacak mı terim böyle böyle. Allah tevekkülü vardır. Hemen kızmaz, sabreder. Hemen kızmaz, sabreder bu şey. Bunda imtihan var bunda der. Bunda hayır vardır bunlara. Böyle. Günah işleyemez. Mevla bildiği için. Sonra Bu dünyada bunlar, yani dünyada rahat yaşar. Yani stres yapmaz, morali bozulmaz, fazla üzülmez, fazla sevilmez. Allah'ın bir imtihan durumunu kabul eder bunlar, her olayı böyle. Bilhassa ölüm anında, ölüm. Bunlar için bayram olur muhtemelen böyle. Mevlana şey bir arzusu olur böyle. Yani düğün gerisi olur bunlar muhtemelen böyle. Ölüm anında bunlar muhtemelen, ölüm anında. Hele kabirleri cennetten bahçe olur muhtemelen böyle. Onu kabir indirenler, kim acır bile bak Allah Allah. Bir toprak içine, çukur içerisine böyle. Kışın bazı yerler su da çıkıyor, çamur oluyor böyle. Böyle bırakılıyor insan böyle. Üstü kapanıyor, topu atılıyor. Ama ona öyle olmuyor muhtemelenler. Kim Mevlam, Rabbül Alemin Mevlam muhtemelen. Şimdi dünyada örneği var bunların da. Öyle insan mesela evi çok konforludur. Metrekarede büyüktür evi. Odalar çoktur, salonlar, malonlar, lüks, konforlu böylece. Ama işte bir sıkıntı gelir, bir darlık içine gelir, bunalım gelir, evden dar gelir muhtemelen böyle. Sıkılıyorum, patlıyorum der böyle. Dar gelir. Mesela bir Arif'den biri, Evlullah'tan biri mesela, dünyada bir mağaraya girsin, küçük bir, basit bir kulübede yaşasın, o sanki köşe yaşıyor. Oraya gelir muhtemelen, rahatlık böyle işte böyle. Şimdi ne yapma gerekiyor? Mevlamızı tanıma gerekiyor muhtemelen böyle. Şimdi kelime-i tevhid imanın başı. Önce hadisi okuyayım inşallah. Hadis-i şerif altı kitapta var. Kütüb-i Sitte'nin bunlara. Bu alimisi hepsi var bunların böylece. En kuvvetli sayı hadis-i şerif yani böyle. El-imanü iman. Bidun ve sebune. 70 küsur ev sittüne şubeten ve 60 küsur şube bölüm yani böyle. Bak burada ya 70 küsur ya 60 küsur ya veya veya ve. Kimden bu şey burada? Peygamber değil, Rabi'den. Yani peygamber tek kelime orada söylemiştir ama 60-70 dediğini tam anlayamamıştır bunu nakleden sahabeler. Bu sahabelerin şeyi bu. Şey kapına geliyor böyle. Yani iman 60 ve 70 küsur şube bölüm yani iman böyle. Fehdaluha en üstünün faziletisi nedir? Kavlü la ilahe illallah. İmanın başı bu muhtemelen böyle bak. İmanın başı böyle bak. Yani 70 küsur şube. En aşağısı nedir böyle? Yoldan bir ezayı alıp kenara atmak. Yani hayat hep buna giriyorlar. Buna giriyor böyle. Ama imanın en üstünü kelime-i tevhiddir. La ilahe illallah. Sözü böyle. Yani imanla ilgili bir hafı böyle. Yani ameli aşan mesele bu böyle. Yani uygulamayı aşan bir şey böyle bu böyle. İmanla ilgili. Şimdi Allah-u Teala'yı tabii bilmeyen kişi buna dönüyor imanı taklidi diyor öyle. İnkar etmiyor. Allah'ı kabul ediyor. Ahirete inanıyor bunlara böyle. Ama içlerine giremiyor muhtemelenler. Buna dönüyor imanı taklidi. Ana babasından gördüğü gibi, çevreden gördüğü gibi bunları sayıyor bunlara böyle. İmanı taklidi iman. Taklidi iman böyle. Bu iman nedir? Biraz tehlikeli. Bir rüzgar fırtına gelir. Nasıl bir ağaç yeni dikilmiştir filan böyle daha rahat tutmamıştır fazla yerde. Bir kuvveti yağmur gelir. Onu sürekli atar muhtemelen böyle. Ağaç, köklü ağaç olsa, etrafın kökünü salsa, yere yapışsa onu sökemez tabii her bir yağmur. Şimdi bunun için de Mevla'yı tanımak gerekiyor. Mevlamızı bilmek gerekiyor. Bu işte Rabbimizin sıfatları vardır. Sıfatı zatiye deniyor böyle. Rabbimizin zatının sıfatları. Sıfat özellik yani. Sıfatı subutiye. Yani sabit sıfatlar deniyor böyle. Hiç olmazsa bunları iyi bellemek, her misli bilinçli bunlar. Bunları bilmek gerekiyor. Bu sıfatı bilmek gerekiyor. Kul Mevla'yı tanısın, bilsin ki buna dönü ilmen yakın iman. İmana taklitte nereye çıkıyor? İlme yakın böyle. Yani ilimsel olarak, bilimsel olarak inanıyor böyle. Bu konuda sarsılmaz muhtemelen böyle. İman taklit ise ne olur böyle? İşte televizyona çıkar bir sapın biri bir ortaya bir görüş atar. Öyle mi der, böyle mi der, şu bu der böyle. Hemen dönüyorum muhtemelen böyle. Son nefeste tehlikeli. Çünkü şeytan geliyor son nefeste. O da geliyor, şeytan da geliyor son nefeste. Allah korusun ben insana. Tehlikeli. Hiç o imanın ilme yakını çıkması gerekiyor. En azından böyle. Bu iman kuvveti imandır. Sarsılmaz mı tabii bu iman böyle böyle. Yani toplumda bütün sapıklar, yani televizyonda, şurada, burada ideolojiler sapıklar, bu kişi dönmez ve dönemez. Eğer bu makamı çıkma, ilmen yakın. Rabbimizin şimdi sıfatları buna bilmek gerekiyor. Alt tanesi sıfatı zatiye deniyor böyle. Vücut birincisi. Yani Rabbimin var olması. Kıdem, kadim, evveli olmayan, beka, sonu olmayan, ebedi olan yani. Şimdi bazı derler beka. Bekâ olmaz ama. Diyorlar bu bekâ meselesi diyor mesela günümüzde bazı. Bekâ değil mi? Bekâ. Kaf, A olacak böyle. Çünkü bekâ kefil oluyor. Bekâ ağlamak anlamına geliyor. Mesela baki kefile ağlıyor anlamına geliyor böyle. Bakı ebedi anlamına geliyor. Kaf yolası böyle. Yani Arapçada bak, bir kef, kaf yerini değişti mi anlamı değişiyor muhtemelinde. Bunu kimi ne yapıyor? Mesela mezara gidiyor. Elle bir Yasin cüzü, Latince. Yani İslam harfi değil mi? Latin, yani gavur harfi yazılmış. Onda bu yok ki bunlara böyle. Kafı, kefi, ayını, gayını yok. Onun sin satımı yok onlara bunlar böyle. Mevla bir şeye benzemez. Kıyam bir nefsiyi, vatanet. Vallahi birdir. Şimdi inşallah tabii bunların hepsi açıklayamayacağım muhteremler. Yani birine açayım inşallah böyle. Bir sohbete sımaz bundan muhtemelen böyle. Yani aylarca insan bir ay her akşam sohbet yapılsa bitmez bundan muhtemelen böyle. Ama bu çok insan, her insan lazım muhtemelen böyle. Yani iman bununla ilgili. İmanın kuvvetlenmesi, ilmi yakın derecesine çıkması kişinin böyle. İman kuvvetlendi mi, kul harap işleyemez ki muhtemelen böyle. Allah'tan korkar. Allah'tan gafil olmaz gibi böyle böyle. Bir vücut. Vücut, Adem'in zıttı, karşıtı. Adem yokluk anlamı geliyor. Adem başka mı çekilirse, o isim oluyor böyle. O anın başka mı böyle? Adem başka, Adem yokluk anlamı geliyor böyle. Adem'in zıttı, karşıtı, vücut, varlık. Şimdi Rabbimin varlığı vacibi vücut. İki elle bu varlık. Allah'ın varlığı tek Allah'ın varlığı Cezalü, ona deniyor vacibül vücud. Onun varlığı vacip, mutlaka lazım olacak. Olmazsa olmaz. Diğer mahlukların varlığı bizlerin, ağaçların, dağların, güneşlerin, meleklerin varlığı nedir? Mümkün vücut. Mümkünün vücut. Olması mümkün. Olmaz olur ama böyle. O ne vakit böyle. Şimdi mesela dünyada insan diye bir varlık olmasa, herkes ölse, dünyada tek insan kalmasa bir şey olmaz. Dünya gene döner yerinde, her şey gider muhtemelen böyle. Yani kıyamet kopmaz. Ama düşünün ki Allah'ın varlığının olmaması, derler bütün evrende denge düzen bozulur. Yıldızlar çarpışır, şu olur, bunda bir evren bir anda böyle. Bir cencanlı kalmaz böyle. Mesela Adem Aleyhisselam'dan önce dünyada hiç insan yoktu. Ama dünya yine vardı. Dünya dönüyordu yine böyle. Doğal dengeler daha da güzel o zaman. Daha temizdi. Deniz hava daha temiz o zamanlar böyle. Şimdi şöyle baktığımız zamanlar etrafımızı, çevremize. Önce başımı koyup göğe baktığımız zamanlar 7 kat gök vardı. 7 kat gök vardı böyle. Nereye bile başlayıp bilemezse bunlara böyle. 7 kat gök böyle. Ne kadar madde varsa gökte de bunlar. Madde varsa. Yani yıldızlar, galaksi ne varsa bunlar 7 kat gökte de bunlar. Madde alemi deniyor bunlara böyle. 7 kat gökler. Bunları yaratan, yaratan Mevlam. Yeri yaratan Rabbim. Yani incene girsek muhtemelen akıl hayal duruyor be. Çaltı insan beyni muhtemelen böyle. Mesela su dengesi vardı yeryüzünde. Su dengesi vardı böyle. 170 su dünyada muhtemelen böyle. O kadar lazım ama böyle. Eğer dünyayı Rabbim yaratırken bak. Eğer dünya yaratılırken su dengesi için gereken hazine olmasaydı be. Depo olmasaydı. Yani deniz oku olmasaydı o zaman dünya 4000 metre su olur muhtemelen bakın. Yani yaratan Rabbim var. Dünya diye geçmiyor muhtemelen böyle. 7 kat tabaka, dünya da tabaka. Yarı kabuğun altı erimiş madenler muhtemelen böyle. Yani yarı kabuğu da kayalar gibi böyle. Nasıl dağlarda, mağaralara, boşluklar var böyle, yarı kabuğu böyle. Altı erimiş maden. Eğer dağlar olmasın, bu yarı kabuğu çatlar, patlar, ayrılır muhtemelen böyle. Çünkü alttaki maden ısınınca bir radyasyon saçıyor bunlara böyle. Isıdan dolayı böyle genişlemek istiyorlar böyle. Yarı kabuğunu böyle itiyorlar bunlar böyle. Rabbim dağlar yaratmış muhtemelen böyle. Dağlar, ağır baskı yapması için muhtemelen böyle. Yani inceleme kalsak muhtemelenler insan akıl ermez bundan muhtemelen. Rabbim yarattığına bak. Şu su dengesi, su depoları yaratılıyor. Önce depo yaratılıyor. Sonra yağmur geliyor yağıyor muhtemelen. Denizler doluyor böyle. Sonra yer kabuğunda yaşıyoruz, üzerine yaşıyoruz böyle. Yani dünya güvenli bir yer değil muhtemelen böyle. Her zaman deprem olabilir, yanardağlar fışkırabilir, şu olabilir, bu olabilir böylece. Altı verilmiş madenler. İtiyor bunları böyle. 7 kat gökler. Kim bilir kaç bin galaksi var muhtemelen. Yıldızlar, güneşten büyük yıldızlar muhtemelen. Enerji saçan yıldızlar, bakamıyorlar bunlar. İnsan gözü kör olup baksak güneşe muhtemelen. Yani göz dayanmıyor ona muhtemelen. Yani gökler. Sonra Sidrimi Ta, Cennet Alemi, Arş, Ferş, Alemi, Cebir, Alemi, Meleküt, o kadar alem var ki böyle. Hepsini yaratan Rabbim muhtemelen. Şimdi bunları dengeye düzene kuran, evrensel dengeye düzene kuran muhtemelenler, hatta bedendeki denge yüzeyi kuran Mevla. Bedenimize bir denge var. Bedenimizde 2 göz var. İkisi aynı büyüklükte. İkisi böyle. Hücreleri oraya gidiyor. Ana karnındayken daha böyle bak. Yani göz hücresi gözlere gidiyor. Kulağa gitmiyor muhtemelen böyle. İkisi eşit gidiyor ama. Yani birine fazla gitse eğer hücrelere başıboş olsa ne olur? Bir yaratıcı olmasa, ana karnında bunu yöneten olmasa, otorite olmasa, gözün birine fazla hücre gider, göz büyür, fırlar yuvasından böyle, taşlar dışarıdan böyle. Kulağın biri büyür, böyle. Dişler karmakarışık olur, çatal gibi büyür, küçür. Ayağın biri 5-10 santim uzun, biri kısa olur böyle. Ya muhtemelen böyle. Ya. Yani yaradan tek yaratıcı, Rabbül Alemin, alemi yaratan, denge düzeni kuran böyle. Yöneten yönünde her şeyi yönetilen böylece. İşte Rabbim'in varlığı vacibi vücuttur muhtemelen böyle. Varlığı vaciptir. Çünkü hiçbir zerre muhtemelenler kendinden var olamaz. Hiçbir zerre kendinden var olamaz muhtemelenler. Mesela biz yoktu bu dünyada. Başkaları vardı o zaman bu dünyada efendim. Bu dünyada başkaları vardı. Dereler, göller akıyordu genelde ama devlet başkanı başka yerde, halk başka yerde, hayat başkaydı muhtemelen. Onlar gitti, biz geldik. Birisi başa gelecek hep böyle. Yani bir nevi eğitim alıyor ki muhtemelen. Eğitime geliyoruz böyle. Eğitime geliyoruz bu şekilde buraya böyle. Dünyaya eğitimi kazanan İbrahim rahat gidiyor muhtemelen. Yani kim dünya mal önüne gelmiyor aslında muhtemelen böyle. Neden? Götüremiyor çünkü. Götüremiyor ki. Ya. Öyle Yunus aşığınız. Kabre gitmeyen mala, malın var diye ne eylesin bak diyor. Yani kabre gitmeyen mala, madem mal kabre götüremiyorsun, bırakacaksın burada. Ona malım deme. O senin malın değil, o var senin malı. Senin değil yok. Senin malın değil o. Demek ki yaratıcı olmadan bizleri almalı muhtemelen böyle. Mesela Rabbim yarattığı varlıklar, madde ötesi, fiziksel yani dediğimiz böyle, melekler, ruhlar, ruhumuz o sınıfa giriyor. Onun için ruhumuz görülmüyor muhtemelen böyle. Kimse inkar etmiyor ruhunu böyle. Yani ateş inkar etmiyor ruhunu ama göremiyor ve kanıtlayamıyor ama böyle. Yani görüntü cihazları var. Çok görüntü cihazları var. Görüntü cihazları var mesela hastanelerde. Ama ruhu görüntülemiyor ruhu muhtemelen böyle. Ya bir eti, kemiği, kanı, manı, oradaki mikropları onlara gösteriyor. Böyle. Onlara gösteriyor böyle. Şimdi kendimize baktığımızda insanda ortalama trilyon sayı 30 trilyon hücre var tabii. 30 trilyon ortalama ama. Tabii kiloluysa daha fazla. Küçük daha az böyle böyle. 30 trilyon. Yani sayı buna ömür yetmez bu kadar mı sayı? 1, 2 de saysan ömür yetmez bu kadar böyle. Hücre 30 trilyon böyle. Hücre her bunların canlı varlık hücreler. Hücrelerin çekirdeği var bakın. Hücrelerinde çekirdeği var. Çekirdek hücrenin merkezi. Oradan yönlendiriliyor hücrelerimiz. Ne var çekirdekte? Kromozomlar muhtemelen. 46 tane bak. Her hücrede. Her hücrede kromozom var. Sayısı 46. Hepsinde. Yalnız üreme hücresi yok. Onda 23. Neden? İkisi bir araya gelince 46 oluyor muhtemelen. Erken düşündüm benim. Yani nereye baksak muhtemelen böyle, değil mi? Her şey Allah'a bir diye be. Yani işte kromozoma bakalım. Her kromozom 46 tane hücrede var böyle. Üreme hücresinde erkek dişide 23'er tane. İkisi bir araya geliyor ana dönülünce yani 46 oldu muhtemelen böyle. Genler var, DNA'lar muhtemelen böyle. DNA insanın kopyalıyor. Her canın DNA'sı var DNA böyle. Bitkinin de var, şeyin de var muhtemelen böyle. O da kendini kopyalar. Yani bir hücre. Onu yaratmak muhtemelen böyle. Yaratmak, onu yaratan Mevlam böyle. Bakın, 30 trilyon, milyon, milyar değil. Hücre var muhtemelen böyle. Ana rahmetin oluyor. Bunların her biri yerine gidiyor muhtemelen böyle. Ay'a gidecek, eline gidecek, boynuna gidecek, beynine gidecek, başına gidecek, bebek şu olacak bu şekilde. Hepsi yerine gidiyor böylece. Bir sapık vardır, adı Darwin. Doktor İngiliz muhtemelen. Yani insan maymun onu söyleyen, maymundan insan türediğini söyleyen var ya bir Darwin diye İngiliz doktor, sapık böyle. O diyor muhteremler, gözü inceledim ben diyor, 20 tabaka diyor muhterem böyle. Beni gidinceye kadar böyle böyle. Bir eksik olsun, insan göremez. 20 tabaka numaralamış sanki böyle diyor, 1-2 ise böyle böyle. Yeri değişsin, insan yine göremez muhterem böyle böyle. Yani bunu yapma, bak bunu görüyor, inceliyor ama yine de iman edemiyor genel olarak. Atmayayım böyle. Yani aslında gören göz görmüyor. Beyin görüyor. Orada merkez vardı muhtemelen. Böyle ya. Şimdi bak insanın evvela iç yapısı oluyor muhtemelen. İç yapısı böyle. İç organları böyle böyle. İskelet önce kan pıhtısı ete dönüşüyor. Sonra bu kemiğe dönüşüyor. İskelet meydana geliyor. Ondan sonra organlar başlıyor böyle işte. Bebekler çift bakın kendine. Yedek bir tanesi. Yani. tek böbrek yaşayan çok muhtemelen böyle bak. Çift böbrek var. Akciğerler çift muhtemelen böyle. Gözü çift değil mi lan böyle? Gözden birine bir şey olsun ve bir göz insan idare ediyor böyle. Bunun deliği o da çift muhtemelen böyle. Bir tane değil muhtemelen böyle. Yani tek yaradır abi göğsü böyle. O da çift böyle. Yani burun bir tıkansa bir şey olsa öbürü idare ediyor muhtemelen. Bütün bunları yaratan, ana kanı yaratan böyle. Sonra dış organlar. Yani el, ayak, parmaklar, parmak izleri. Yani parmak izleri muhtemelen. Her insanın başka. Yani başka. Yani. Parmak izi. Parmak izi muhtemelen böyle. İnsan bir dokundu mu bir ele bir nem vardır. O nokta nokta oraya geçer böyle. Bu oluyor parmak izi muhtemelen böyle. Hatta insanın gözünün rengi, kaşın rengi, saçın rengi. Bunları kim takdir ediyor? Rabbim, bir olan Rabbim muhtemelen ya. Bunu ana baba karışamıyor muhtemelenler. Kız istiyor, erkek oluyor. İsa Aleyhisselam annesi Hazreti Meryem erkek istedi ama kız oldu muhtemelen. Hazreti Meryem vardı böyle. Allah'ın sevgili kulu, abide. Sıddika Kur'an geliyor. Ümmü Sıddika geliyor Kur'an-ı Kerim'de. O makamda adadı, çocuk adadı böyle. Ama erkek olsun istedi böyle. Doğurduk. Aa, bu kız doğdu dedi böyle. Şaşırdım muhtemelen böyle. İsteğe bağlı değilim ben muhtemelen böyle. Peki şimdi sormak lazım muhtemelen inkarcılar, kafirlere. Yani haşa böyle. Ana karnındaki yavru daha gelişmedeyken, yani hücre, bölünür hücre, çoğalıyor hücre, öyle oluyor böyle. Hücre andayken bu şekilde, hücreyi yönlendiren kim? Kim muhtemelen bu böyle? Yani böbreğin bir şekli var muhtemelen. Şey, akciğerin şekli var, üzüm salkımı gibi yani mesela. Karaciğer daha farklı. Yani midenin, bağırsakların böyle, iç organlar. Bunların böyle şekillenmesi, dış organların, gözünün, kulağın, parmak izinin iş şekillenmesi, bunların rastlandığın başıboşu mu bunlar? Diyelim muhtemelen mesela. Sonra aslında ruhlar önce yaratılır, ruhlar yaratılır muhtemelen. Rabbim her ruha göre bir kalıp veriyor muhtemelen böyle. Yani bir insanın ruhu temizse ezelde, kavlu beladi orada böyle. Elesi bir Rabbi hüküm hitabında. Eğer bir insanın ruhu temizse, iman etmişse, onun bedeni ona uyumlu olur muhteremler. Onu gören, onu sevimli görür muhteremler. Yani bazı insan bakar, yüzüne bakarsın, karşıdan tanımazsın. Bu adam pek şey insan değilse böyle. Yani şüpheli insan bu dersin muhteremler. Sonra göklere baktığımız zaman mesela dünyada yaşıyoruz muhteremler. Boşlukta dönüyor boşlukta. Bir de her an değişiyor ama yerimiz. Şimdi kendi tarafından dönüyor. Bir de güneş etrafından dönüyor muhteremler. Bir sene dönüyor güneş tam böyle. Her an değişiyor yerimiz muhteremler. Değişiyor böyle. Dünyayı yaratan, ayı yaratan güneşi yaratan, yıldızları yaratan, galaksiyi yaratan böyle. Eğer bunlar haşa başıboş olsa, yani böyle bir şey olabilir mi? Böyle? Yani dünyada yaşam koşullarına uygun olması da gerekir dünyanın. Böyle. Bunun her birinin yeri, yörüngesi var. Bak. Her birinin. Ya, hepsi yeri, yörüngesi var. Böyle. Hep ayet-i kerim var da, tabii kısa öz yapmaya çalışıyorum. Peki bunlar başıboş olsa ne olur değil mi muhteremler? Dünya başka yere yerleşir, güneş başka yere gider, evri başka yere gider böyle. Kanun düzen olmak mı sen böyle? Şimdi eğer dünya ile arasındaki mesafe 150 milyon kilometre mesafe. Eğer bu mesafe biraz daha kısalsa ne olur? Hayal olmaz dünyada, yanar denizler buharlaşır. Ot bitmez muhteremler. Eğer uzak olsa denize donar. Yine hayat olmaz muhtemelen böyle. Kan donar. Yani kan dolaşımı durur muhtemelen böyle. Ya. Bak benim Veşemilkan bir husban. Veşemilkan bir husban. Güneş ayda hep bunların yerin gelir, yörün gelir hesap ile. Aradaki mesafe. İşte vücut Allah'ın varlığı cercali. Sıfatı subutiye. Bir kısa gezemeyiz biraz inşallah. Rabbimizin varlığı vacibül vücut. Olmazsa olmaz. Erin olmaz, kâhnet olmaz. Bir şey olmaz. Olmaz. Yani dünyayı yaratan, yörünge oturtan böyle, denge düzeni kuran, insan yaratan böyle, insan bedeninde bir denge düzen var. İnsan bedeninde muhtemelen. Ya. Sistemler var. Solunum sistemi, dolaşım sistemi, sinirim sistemi, organlara bağlı bunlar bu şekilde böylece. Varlığı vacibi vücut. Bir de Mevlam bir şey söylüyor burada böyle. Rabbim hiçbir şeye benzemez. Bir havadisem buraya. Havadise malum muhalif. Havadis, hadisin çoğulu havadis. Yaratılan varlıklar. Ne kadar Rabbim varlık yaratmışsa onunla hiçbir Allah'a benzemez. Allah'ına benzemezsen bu. Yani insan hayal Allah şey yapma kalkışmasın. İnsan ne hayal etsin ona Allah benzememiştir böyle. O halefetün il havadis var. O halil havadis böyle. Bu da lazım muhtemelenler. Yani hiçbir varlık Allah'a benzemez. Allah bir şey benzemem muhtemelen böyle. Biliyorsun İlah Suresi'nin sonundan son ayet-i kerim İlah Suresi'nin benim yekünün küfür geliyor. Velem yekün lehü küfven ehadı. Velem yekün olmadı, lehü Allah olmadı böyle. Küfven denk olmadı. Ehad. Hiçbir şey melamıza eşten konuldu böyle. Eşten konuldu bu şekilde. Yani Rabbimiz Cercali birdir muhteremler. Eşi, dengeri, benzeri yoktur. Her şeyi yaratan, alemleri yaratan, denge düzeni kuran ve kayyum esması ile bunları ayakta tutan Mevla muhtemelen böyle. Yani Rabbim bir an dünyayı insana bıraksın, insan düşer öldürür muhtemelen böyle. Kalbi durur, solunum durur böyle, beyin durur muhtemelen böyle. Şimdi biraz da şey de verelim inşallah. Sıfat-ı subutiyeden verelim inşallah. Birkaç örnek yapalım inşallah yettiği kadar. Bunlar 8 tane. Birincisi hayat. Rabbimiz hay diri. Hüven hayyül kayyum. Ayet-i Kürsi'ye geliyor. İbn-i Asya'nın başına geliyor. Hüven hayyül kayyum. Hay. Hayatı Rabbimiz kendi zatından. Bizim hayatımız bir şeye bağlı. Hava olmasın yaşayamazsın. Su yaşayamayız, şu olmasın, bunu yaşayamayız. Rabbim hayat kendi zatındandır. İlim, semin, basa, irade. Kısa bir kişi bunu işler böyle. İlim. Rabbim her şeyi bilir. Alim yani ver sıfatı. Alim de böyle, alim. İnni alimin hakim. Allah alim, hakimdir böyle. Rabbim her şeyi biliyor mu? Her şeyi biliyor. Bedenimizde kaç tane hücre var? Yerini hepsi falan buna biliyor muhtemelen böyle. Gayb olsun, şuhud olsun böyle. Gaybi ve şuhudu Mevlam biliyor. Alim gayb ve şihade. Yani gayb gizli bir şey. Mesela uçaktan bir şey düştü okyanusa. Birinin mesela anahtarı düştü. Diyelim bir küçük örnek veren böyle. Okyanusa. Bunu kim bilir? Allah bilir muhtemelen. İmam Azam'ın bir tesbihatı var muhtemelen İmam Azam'ın. Birkaç kelime söyleyeyim inşallah. Çok hoşuma gidiyor böyle. Sübhane men yarani. O Allah sübhandır. Nogun sabahta münezzehtir. O Allah öyle Allah ki beni görüyor. yani. Ver mekanı. Mekanını biliyor. Nerede kul? Muhtemelen. Yani kul denizde mi, havada mı, dağda mı, ormanda mı, nerede böyle? Rezek hani. Ve la insani. Muazzam hoşuma bak bak. Sübhane men yarani. Ve yarfı mekaniyim. Rezek hani. Ve la insani. Bak. O Rabbim beni, mekanımı biliyor. Tam beni görüyor, biliyor. Rızkımı da veriyor. Nerede olduğunu biliyor. Nereye gidersen git, rızık insan peşinde muhtemelen. Yani böyle. Ana karnı yavrunun rızkını veriyor böyle. Ana karnında. Yani kul azamet yaptılar yani böyle. Ana karnında. Ona kim rızık verebilir? Yani. Tübbük yapıyorum mesela. Tabi bu İslam'a uygun görmüyorum ben bunu. Doğal değil. Çünkü bir de var besmelesi haramla başlıyor muhtemelen böyle böyle. Yani kadın gidiyor oradan. Kadın yumurta alacak, kadın alacaklar böyle. Gerçek kadın sıkıntısı çıplak açacak oraya böyle. Bir heyet olacak oraya böyle. Yani haramla başlıyor muhtemelen böyle. Ben çürük, hatta çürük hamile kadın kalırken bile besmelesi olsa o bile zararlı muhtemelen derler. Besmelesi derler, besmelesiz. Yani bir ana baba görüşme esnasında ondan çürük kalmışsa, eğer besmelesizse o bile zararlı muhtemelen bakmadım böyle. Bir de yani besmelesiz, bu anlayamadım böyle, besmele böyle. Mutlaka o anda bile Bismillah demek lazımmış, bu kadar demek lazım böyle. Onun için karamasın bu şekilde. Çürük doğarken de ebe evvela besmele alacak muhtemelen böyle. Alacak bunları, alacak bunları böyle. Alacak bunları. Şimdi diyelim ki işte alıyorlar işte, hadi uyuyorlar mesela kendine göre. Bir yol tutmuşlar bu şekilde. Lavant ortamında dölleme nasıl dölleme? Şansın diyorlar. Şansı yok muhtemelen. Allah'ın takdiri var muhtemelen. Allah'ın takdiri yoksa çocuk olması olmuyor muhtemelen. Tekrar şansı deniliyorlar muhtemelen böyle. Hatta suistimal olabiliyor bu işte bu işte. Her şey olabiliyor bu işte. Bunlar da olabiliyor. Sonra ne oluyor? Şimdi döllendi diyelim lavant ortamında. Orada çocuk olmaz ki ama. Ya. Olmaz da. Rızık lazım çocuğu benim tabii böyle. Büyümesi için. Büyümesi için böyle. Ne oluyor? Yine Allah rahmetine yerleştiriyor baktı Rabbim'e. Dönüşten yatıp yerleştiriyor gelen bir şey var Rabbim'e böyle. Ya böyle. Rabbim onun rızkını veriyor muhtemelen böyle. Rızkı veriyor böyle. Annenin kan dolaşımı muhtemelen. Kan dolaşımı çocuğun göbeğine bağlanıyor. Arada bir eş diyorlar. Tıp adı plasanta. Tıbbi adı plasanta. Çocuğun göbek var. Çocuk göbek kesilir gelince muhtemelen. Göbek konu kesilir. Çocuğun göbeğinin o plasantaya bağlı. Oradan kan gıda alıyor muhtemelen böyle. Annenin dolaşımına bağlanır. Çocuk oradan gıdası alır kandan muhtemelen. Oksijeni oradan alır. Artıkları da oradan geri verir. Böyle. Artıkları. Onun için tuvalet olmuyor şeyde ana karnında muhtemelen. Böyle. Oradan gidiyor muhtemelen böyle. Yani bunu yaratan kim muhtemelen belli mi? Yavru kuş yuvada. Neysin zavallı yavru böyle? Hadi piriş gene yerden otluyor bir şey ama ne yapsın yuvada kuş? Anası onu besliyor muhtemelen bak, bak. Benim kaldığım yerde köyde hemen karşına kuş yuvası var muhtemelen. Oturdum onu gözlerim böyle muhtemelen. Sabah oldu mu annesi çıkar, ana kuş çıkar. Gider de böyle yavrusu ne yiyecekse bak. Onu biliyor muhtemelen böyle. Bir şey alıyor, bakıyor, onu bırakıyor. Başka bir al bakıyor, onu yiyecek böyle. Getiriyor. Çünkü ağzını açıyor muhtemelenler. Onun için ağzını atıyor muhtemelen böyle bak. Kuş atıyor muhtemelen böyle. En sona gitti, su getirdi. Suyu birine boşaltmadı muhtemelen. Damla dalı be. Verdi şöyle yutuyor. Tekrar tekrar de böyle. Gitti sonra kendi karnını doyurdu muhtemelen böyle. Ya, o ana kuşa diyemezler. Ya o yavrusunu besleten, baktıran Rabbim muhtemelen böyle böyle. Rabbim her şeyi yine biliyor muhtemelenler. Hiçbir şey Allah'tan gizli değil. Eğer öyle bir imkan olsun, Allah'ın gönlünü azale göremezdi. İnsan ölmezdi muhtemelen böyle. Hiçbir şey Allah'tan gizli değil muhtemelen böyle. Semiyah. soyunda ayın var yani. Semiye, Semia'dan geliyor. Semiye, işiden. Basar, gören. İkisi beraber. Semi ve basar sıfatı. Her şey işiten Mevlam. Her şey işiten Mevlam. Kuluna kadar gizli bir şey konuşsun, konuşsun, adam duyuyor muhtemelen böyle. Hatta dili konuşmasın da, işte gönlünden geçsin bir şeyler. O da Mevlam biliyor muhtemelen. Bak, bak, bak. Yani kulun gönlünden geçiyor. Kimseye bunu söylemiyor. Bunu diliyle telaffuz etmiyor bunu böyle. Yani gönlünden geçiyor, gönlünden geçiyor. Hayır şer neyse, onu Allah-u Teala işini biliyor muhtemelen. Hatta Mevlam buyurdu, işte, elahi alemi men halak. O Allah bilmez mi gönlüne geçeni? O gönlü kim yarattı? Kim yarattı o gönlü? Gönül, et parçası kim yarattı onlar böyle böyle? Mesela karıncanın sesini muhteremler, dualarını. Hatta Süleyman Aleyhisselam Hazretleri giderken Mekke'den Yemen'e doğru, Taif'te orada arada bir karınca vadisine rast geldi böyle. Karıncanın beyi. Arı bey gibi karıncaların beyleri vardır yuvalarında. Karınca beyi seslendi karıncalara. Bak Süleyman ordusuyla geliyor, çık yuvanıza ezmesinler. Fethetmesine daha yakın. Süleyman Aleyhisselam gülümsün o zaman böyle böyle. Nasıl konuşuyor karıncaların muhtemelen? Anteni vardı böyle? Ses dalgalarıyla muhtemelen böyle. Yani karıncaların ses dalgası muhtemelen böyle. Bir peygamber bunu duyuyor. Evliya bağırsa duyabilir buna, ona konuştuklarını. Yani Rabbim hepsini duyuyor muhtemelen böyle. Beynimizden, beynindeki düşüncelerimiz muhtemelen. Gönlünde geçenler, gönlünde geçenler böyle. Konuştuğumuz kelimeler muhtemelen böyle. Her biri bunların. Ancak eğer ki ağızdan çıkan bir söz ise o kade geçiyor mu? O geçiyor muhtemelen, geçiyor muhtemelen. Ama gönlündeki geçmiyor, onu bir Allah biliyor muhtemelen böyle. Amel yazma, yazma amellerini geçmiyor muhtemelen bunlar böyle. Basar, Rabbim her şeyi görüyor. Rabbim her şeyi görüyor muhtemelen böyle böyle. Hadise geliyor, karanlık gecede kara taşta gezen kara karıncanın adım atışını Mevlam izinin sesini duyuyor, onu görüyor. Ben okyanus sağdan muhtemelen, okyanus, akıl ermiyor muhtemelen. O kadar canlı var ki işte böyle çeşit çeşit çeşit böyle böyle. Hepsinin yeri yörüngesi var ama böyle. Kimi kıyıda yaşar, kimi o daha ileri gider, kimi daha derinde derinde, en sonunda dibinde var muhtemelen böyle. Onun hepsi Rabbim'i görüyor, biliyor. Rısını veriyor muhtemelen, hepsini böyle muhtemelen böyle. Şimdi mesela bakın, tavuğun, güvercinin gagası kısa muhtemelen böyle. Kısa böyle. Neden? Yerden yiyecek bir şey. Ya da ağaçtan yiyecek bundan böyle. Gagası böyle. Böyle. Leyleninki uzun. Gagası. Çok uzun. Neden? Yılan tutacak muhtemelen bak. Onun görevi o. Yılan yiyecek muhtemelen. Leylenin görevi yılan muhtemelen. Hatta Hindistan'dan çok vardır. Hindistan'ın güneyinde yılan çok fazla vardır. Onunla yılanları hep beklerler. Böyle gelmesini beklerler. Leylek ne yapar? Yukarıdan yılanı görür muhtemelen. Yoldan böyle. Onların gözü çok kuvvetlidir bunların gözleri, kuşların, kanatların gözleri kuvvetlidir. Yukarıda yılanı görür. Hem iner, kaptık bir havalı namer böyle. Eğer yerde onu yemeye kalkarsa yılanı öldürür. Yılanı sarılır, yerine muhtemelen bak, bak. Yani her hayvan düşmanın kuvvet yerine biliyor bak muhtemelen bak. Bunu aklım vermiyor muhtemelen ya. Mesela kedi değil mi evladım? Hepini gördü, bilimli kedi muhtemelen. Yolda köpek gördüm kaçar. Nereye kaçar ama yüksek yere çıkar. Koşmaz devamlı muhtemelen. Kedi biliyor ki köpek onu ne yaparsa koşar, yakalar onu muhtemelen bak. Kedi bunu bildiği için ne yapıyor? Kedi koşmaz fazla. Hemen ya duvara ya ağaca çıkar, o köpeği çıkamaz muhtemelen böyle böyle. Yani düşmanın kuvvetini bilir, gönlü bilir muhtemelen böyle. Direkt ne yapıyor? Hemen pike yapıp aşağı iner. Aşağı iner. Kalktı gibi kalk. Böyle. Ben gözünü gördüm böyle, kırda böyle. Biri de geliyor, yılanına kapmış. Tarık böyle. Bir de sallıyor başını muhtemelen böyle. Böyle sallıyor başını böyle. Niye? Dengesini bozuyor. Düz durmuyor ki sarılmasın boynunda. sallıyor. Sonra çıktı muhteremler. Set kayasına attı yılanı muhteremler. Attığına gelip baktı. Ölmemiş de yılan böyle. Kaptı tekrar tekrar yaptı. İkincisini aldı. Ölmüş muhteremler. Böyle böyle. Onun bak gagası muhteremler yani. Yani mesela ördeğin de gagası geniş böyle. Geniş böyle. Yani dar değil. Neden? O da ne yapacak? Bataklıktan böcek mücek alacak muhteremler böyle. Alacak. Geniş alacak muhteremler böyle. Rabbim her şeyi görüyor muhteremler. Ondan gizli bir şey yok. Ondan gizli bir şey yok. Hatta bir gün bir Allah dostu Eylullah'ın birisi, Mürşid-i Kamil yani. Diyor ki müritlerine, talebelerine yarın diyor bir yerde tavuk kesip getirin buraya diyor. Pire yapalım. Bir cemit yapalım burada böyle. Yalnız bir şartım var diyor. Kimsenin görmediği yerde kesin tavuğu diyor. Yani kimsenin görmediği yerde bu tavuğu kesin diyor. Bunlar bir tavuk görmüş. Kendi bir tavuk görüyor. Kimse görmediği yerde tavuk kesin. Getirin. Yani bir siyah yapalım bak burada. Toplayalım cemaati. Hepsi tabii getiriyorlar tavuğu. Kişi getiriyorlar böylece. Kimi evin arkasına kılıyor. Kimi orada kılıyor. Şafir kesiyor. Kimi orada burada kılıyor. Kesiyor hayvanı. Biri kesemiyor muhtemelen. Canlı getiriyor gene. Kesememiş böyle. Seni kesemedin yavrum diyor. Efendim diyor. Kimse yerini bulamadım diyor. Nasıl bulamadın? Allah her şeyi görebiliyor diyor böyle. Gece çıktım diye kesmeye diyor. Rabbim beni görüyor biliyor böyle diye. Bahçeye gittim, Allah beni görüyor dedim ben böyle. Kesemedim yoktu böyle böyle. Yani Allah-u Teala'dan gizli bir şey yok muhtemelen böyle. Mesela biz bunu namazda bilsek, bize yeter şu anda muhtemelen. Namazda bilsek ki Allah huzurundayız. Allah bizi görüyor, biliyor, işitiyor sesimizi. Namazda muhtemelen böyle. Yani. Allah huzurundayız muhtemelen. Eli bağlamışız, dönüşü kıbleye. Bizi Mevlam görüyor, biliyor muhtemelen Mevlam. Okuduğumuzu duyuyor Mevlam muhtemelen Mevlam. Duyuyor Mevlam muhtemelen Mevlam. İrade ve kudret. Bunlar aşamalı bir şey inşallah böyle. İrade dilemek, bir şeye istemek. Ama istemek irade, murad etmek yani bir şey böyle. Bu ikiye ayrılıyor. İrade-i kül, irade-i cüz deniyor böyle. Cüz bir parça azıcık mehanı böyle. Kül her şeyi kapsıyor irade böyle. Allah'ın yaratıcısı irade-i kül. Her şeyi kapsıyor muhtemelen. Yani kainatta, dünyada, yerde, gökte, cennette, cehennemde, denizde, artık havada her bir zerre, her bir atomlar sıvı olsun, gazanı katı olsun böyle, melekler hepsi böyle Rabbin adasına bağlı muhtemelen. Al ne verirse Mevlam olur muhtemelen böyle. Onun için olmaz muhtemelen böyle. Kişi mesela dua eder ama kabul olmadı. Neye? İradeyle ters durur muhtemelen böyle. Mesela birini evlenecek. Diyelim kız erkek böyle mesela. Dua ediyor. İstediği var. Ama olmuyor muhtemelen. Bir gün rahmetli Fatma ne vardı? Pamuk oda muhteremler. Aklım ya Allah rahmet etsin inşallah. Allah kabul etsin inşallah. Rabbim şifacı etsin şahitsin inşallah. Çok büyük evliyadı muhteremler. Keşfiliyanı açık böyle. Çok büyük evliyadı böyle. Yedilerdendi kendisi böyle. Kanlar geldiler bir gün. Ben ayrı oturuyorum böyle. Kadının biri ne olur duvette. Onun bir kızı çok seviyor. Onu vermiyorlar. O kızı işte olması için sen dua et. Kızım dedi, dua edemem ben. Olmayan şeyimi dua edemem ben dedi böyle. Ama görüyor, keşif var, biliyor muhtemelen. Neden? Onun bunu yazmamıştı dedi böyle. Yazmamış böyle. Dua etsem de kim dua etse bu olmaz bu şekilde dedi böyle. Ama iş çok uğraşıyor böyle. Şimdi dua et. Döndü kadın muhtemelen. Sen içine gittin mi kadına? Sen içine gittin mi dedi böyle. Haydi muhtemelen bak. Yani irade-i kül, Allah'ın dilediği olur. Yani Allah diledi olur muhtemelen böyle. Ne dilerse Mevlam? Bir tek irade-i cüz. Zaman elimizi kaldıramıyor. Yani. Aslan insan böyle böyle. Mesela bir şey kaldıracağız. Kısıtlı. Her şey böyle. İrade-i kül, yani kainatta Allah'ın Celle Celaluhu dilediği olur. Bir de ne gerekiyor şimdi buna? Kudret gerekiyor, kudret. Eğer bir insan bir şeyi diler, yapmak ister ama gücü yok yapmaya. Mesela bir kişi, diyelim ki bir hastası var, yakını, çok da kilolu ama mesela ben, çok da kilolu. Onu kaldırması gerekiyor mesela. Veya da Allah'ın deprem yangını olur mesela. Alıp çıkması gerekiyor. Ama kaldıramadım sana böyle böyle. Bak. İrade ediyor. İstiyor. Onu bırakamıyor. Ama gücü yetmiyor. Uğraşıyor. Kaldıramıyor sana böyle. Demek ki irade yetersiz. Bir de kudret lazım. Kudret lazım. Kudret böyle. Mevlam'ın kudreti kadir-i mutlak. Sınırsız sana böyle. Mesela koca dünya boşta dönüyor. Boşlukta. Hem yer çekimi, yer çekimi. Kim koydu yer çekimini, kim koydu muhtemelen? Ya. Yer çekiminde bir, onda bir gene sınır var muhtemelen böyle. Yer çekimi daha kuvvetli olsa gene olmaz yer çekimi. Mesela yer, bu çekim var. Çekim kuvveti var. Var. Tamam, doğru böyle. Eğer bu çekim kuvveti çok daha kuvvetli olsun olur böyle, yıldızı bir atop hepsi mi toplar muhtemelen böyle? İnsanı hepsini bir araya getirir. Arada mesafe lazım tabii. Sınır lazım buna böyle. Denge, denge koru, denge. Mevaldal mizan bak. Mevaldal Rahman'a geliyor. Mevaldal mizan. Allah bir denge usulü koydu, ölçü koydu. Denge koydu tabii ya. Bu güce Mevla tabii böyle bir ya. İrade, kudret. Mesela okyanusta bir gemi. Birden bir yakandı fırtınaya. Dev dalgalar. Beşik gibi sallıyor böyle artık. Gece karanlığında şimşek çakıyor. Gök gürlüyor. Yağmur muazzam yağmur öyle. Deniz kabarmış. Gürültü batırdı böyle. Artık gemi batı batacak. Yatıyor. Sağa sola yatıyor böyle. Batı batacak gemi. Buna kim ondan yardım edebilir? Kimdi muhtemelen böyle böyle. Hatta kıyıdan mesela bir şeye haber ver, bilirsin bile gelemez, yardıma gelemezler ki muhtemelenler. Hava şartı müsait değil diyor. Helikopter bile gelemiyor. Havada uçak. Arıza yaptı muhtemelen. Arıza yaptı böylece. Herkes de panikte. Ah vah, şunlar, bunlar. Kaptan da hepsi böyle. Panikte de böyle. Kimi yalvarırlar? Allah yalvarırlar. Yani insanlar biliyorlar ki fıtratına bak muhtemelen böyle. Yani her insandan, insan fıtratında, yaratılışında bir Allah inancı var. İnancı var böyle böyle. Her insanın fıtratını biliyor ki, her insan biliyor ki Allah her şeyi görüyor, biliyor. Allah her şeye kadir-i mutlaktır. Bak muhtemelen böyle. O anda bir insan bunu böyle. Mesela deprem oldu böyle, kişi Allah'a yalvarıyor. Allah'ım bizi koru. Uçak kazanır. Herkes böyle. Yani ateşli kim olsa o anda Allah'a yalvarırım tabii böyle, böyle. Yani biliyor ki Allah onları görüyor, duası işitiyor. Allah'ın gücü buna yeter kurtarabiliyor muhtemelen yeter böyle böyle. Kadir-i mutlak. Rabbim dilerse muhtemelen de buyuruyor. Rabbim sizi giderir, başkalarının yardımını gönderir dünyaya böyle. Yani insanlar hep alsalar insanlar böyle. Şımarsalar insanlara böyle, İslam'dan kopsalar, yaşanmasa Rabbim isteği giderir, yine de başını yaratır. İnsan denen varlık, çok aciz varlık, insanların varlık bu denen böyle. Kelam tekvin. Rabbim kelamı sözü konuşması muhtemelen böyle. Mesela Kur'an-ı Kerim Allah kelam deriz. Allah kelamı. Tevrat'ın özü, aslı. İncil'in aslı, Zebur'un aslı. Allah kelamı, aslı özülleri böyle. Orijinali böyle böyle. Değişik amaçlar böyle. Rabbim kelamını herkese duyurur muhtemelen böyle. canlı cansız. Ağaca duyurur Mevlam, taşa duyurur, meleğe duyurur, duyurur böyle. Yalnız insan kulu alamıyor onları muhtemelen, alamıyor onları böyle. Yalnız bir tek Musa Aleyhisselam vardır. Adı Kelimullah Musa Aleyhisselam, adı Kelimullah. Her peygamberin özelliği, mucizesi vardır her peygamberin. Musa'nın özelliği nedir böyle? Kelimullah. Allah'ın kelamını, sözünü vasıtası duyuyordu. Aracısı duyuyor böyle. Mesela peygamberimizde Cebrail sen getiriyor muhtemelen böyle. Getiriyordu böyle. Her peygamberin farklı özelliği vardı böylece. Hatta Musa Aleyhisselam Hazretleri ilk Tur Dağı'nda Mevla'nın sesini duydu. Allah kelamını duydu. Allah'ın sohbetine geldi böyle. Yani öyle bir kullanan değil ama bu. Musa Aleyhisselam'ın bütün letaifi duydu bu. Letaifleri böyle. Bütün hücre duydu o sesini muhtemelen. Musa'nın böyle. Yani her taraf kulak olur Musa'nın sanki böyle böyle. Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın duydu. Şimdi bir insan sevdiği bir şeyin konuşmasına hoşlanır muhtemelen böyle. Hatta bir gün bir imtihan için birine soruyor. En güzel insanların en güzel sözü kimin sözü diyor böyle. En tatlı insan hoşuna giden. Biri cevap veriyor. Çocuk diyor yeni konuşmaya başlar. Yarım yarım konuşur. İş anavazını çok severler bunu böyle. Sonra yine başlıyor konuşmaya. Yarım yarım konuşuyor. Kelimeleri yarısını çıkarıyor. O insanın çok sevimli gelir bu. Peki en kötü kimin sözü diyor. En ağır kötü söz kimin diyor. Yine çocuğun sesi böyle diyor. Nasıl olur bu diyor öyle. Çocuk büyür diyor. Ana babasına moruk der diyor. Şunu da ters gelip bağırma çağırma onu teslime kalkışır diyor. Bu da en kötü söz budur diyor muhtemelen böyle. Şimdi insan sevdiğinin sesini de ister mi? Sözünü ister mi muhtemelen böyle? Tabi Musa Aleyhisselam Hazretleri onun yaşadığı o feyiz, ruhsal zevk, manevi hazlar. Biz onu düşünemeyiz bile muhtemelen böyle. Çünkü evliler bile bunu anlayamaz muhtemelenler. Ancak evliyolla ilham alır böyle, gönlüne böyle, ilham doğuş böyle, bir anda gelir böyle, o kadar böyle. Musa Aleyhisselam Hazretleri Rabbimin kelamını duyarken kendinden geçti muhtemelen böyle. Kendinden geçti. Tur Dağı'nın hepsi olduğu bir nur oldu Tur Dağı. Nur oldu Tur Dağı. Nurdan kendini fark edemiyor. Nur oluyor böylece. Bütün her şeyi gördü böyle. Ağaçların dalları, yaprakları, bitkiler, kuşlar, karıncalar ne varsa her Allah'ı zikrediyorlar muhtemelen böyle. O şeyi gördü Musa Aleyhisselam. Batıyor Musa Aleyhisselam nur içerisinde. Muhtemelen. Her bitkinin zikri başka ama. Kim mesela ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Semih, ya Basir böyle hepsinin zikirleri başka başka. Bu sefer kendine geçti. Umutlu dünya olduğunu. Allah'ım ne olur bana kendini göstersen de göreyim dedi muhtemelen böyle. Bu aşk yandı. Aşk yaktı kendisini muhtemelen böyle. Aşk yaktı kendisini böylece. Şimdi insan mesela bir sevdiği insan telefonla konuşuyor. Uzakta gurbeteler, gidip görüşemiyorlar. Nerede istedim böyle? Bir de görüşsek inşallah dedim böyle. Görüşsem derim. Görüşsem de muhtemelen böyle. Yani bir insan konuştu mu, hoşlandı mı sesinden, o insan görüşmek istedim de muhtemelen. Müslüm yalvardı. Erini enz öleyik. Erini enz öleyik. Rabbim bana görün ne olur. Göster bana cemalini. Enz öleyik sana bakayım. Valen terani. Musa göremezsin hemen bak. Len teran, len elbette elbette hemen göremezsin. Dünyada göremezsin. Hatta İncil'e bunu ulema-i muhakkikin de bir peygamber nasıl istediği böyle muhal bir şey, olmayan şey işte işte Allah'tan böyle. Şöyle buyuruyorlar. O anda Musa Aleyhisselam kendini cennete zannetmiş muhtemelen böyle. Onun için istemiş böyle böyle. Kendini cennete zannetiyor. Erini enzu öleyik, erini enzu öleyik. Rabbi ne olur göster bana. Kallen terani. Velakin cebel, velakin ile cebel. Şu dağa bakayım bana böyle. Rabbim oradaki bir dağ tezini de daha paramparça olmuş terimle. Cealevi dekke ve harim Musa sayıka. ve Harun Musa Sayık'a böyle. Nur ilahi teyidince daha böyle toz duman oldu böyle. Daha da kaya parçası böyle. Toz duman oldu mu tabii. Toz dumanı daha böyle. Bir kapatma geldi, aşka geldi daha. Musa'nın düştü, bayıldı muhtemelen. Rabbimin kelamı inşallah Rabbim diyanete nasip edecek muhtemelen inşallah böyle. Evvela selam. Selamin kavle mi Rabbim? Bak selamin kavle sözlü olarak Rabbim böyle. Önce selam. Önce kalkacak muhtemelen. Ondan sonra nur cemali Mevlamız'ın muhtemelenler. Yani çok hayat farklı hayat muhtemelen böyle. İşte ömrümüzü boşa geçirmesek muhtemelen böyle. Geçirmesek. Ne demiştim başta? Böyle bir ulamaya danışıyor. En çok neyle meşgul olayım hayatımda? Neyle meşgul olayım böyle diye. Son nefes, ne lazım son nefesinde? Anlattım bak. Son nefeste ne lazım sana? Onunla meşgul olayım son nefesinde böyle. Kalın sendir. Varisi onunla böyle. Yine bir örnek vermiştim. Yine vereyim bir örnek inşallah. Anadolu'dan birkaç tane genç İstanbul'da okuma üniversiteye gelmişler. Yani eski yoktu üniversite tarafta. İstanbul'a gelmişler. İlk de İstanbul'a gelmişler. Deniz görmüşler. Bir gün 3-5 tane genç gidiyorlar Boğaz'da. Bir sandalı kiralıyorlar ve geziyorlar Boğaz'da. Bunlar böyle. Bakıyorlar sandalcıya. Sandalcı böyle saf biri böyle. Yani dünyada habersiz böyle. İlim, irfan bir şey yok bugün böyle bence. Öyle bir yaşamış böyle. Onlara göre ot gibi bir şey onlara göre böyle. Tabii şomuru gençler takılıyorlar. İşte sandalye abi diyorlar, sen diyorlar işte matematik bilir misin, fizik bilir misin, kimya bilir misin, şundan bundan böyle. Yani şey oluyor böyle takılıyor bugün size böyle. Bilmiyorum diye böyle. Gülüşe gençler. Yazık abi be, boş yaşamışlar böyle. Boş yaşamışlar böyle. Ömrün sen burada geçmiş. Tabii şey demiyor onlara gençlere böyle. Asıyor bile daha Boğaz'a sandal. Derken bunlar birbirine şakalaşırken birbirine beraber böyle sandal devriliyor muhteremler. Düşüyorlar denize. Sandalcı, babadan sandalcı, baba mesleği yolda yürü gibi yürüyor, yüzüyor suda. Hiç şey yapmıyor. Kayak rahatsız böyle. Bir dönüp bakıyor gençlere. Batmak üzere bağırıyor. Yüzme biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Boş yaşamışsınız muhterem. Lillahi Teala Fatiha.